FM. Brussel. 98.8. Ausoon FM. Yo, de Electricity en Sadiq, die staat op dit moment in de Fuse in Brussel op de eerste verdieping. Dit is hem, Sadiq, live bij ons op FM Brussel. Sadiq, Ausoon FM. Thank you.

We'll be right back.